Szép jó estét kívánok, kedves nézőim, mindenkit hatalmas nagy szeretettel üdvözlök így vasárnap délután a legújabb Daisy streamben, amiben akár hiszitek, akár nem, ismételten Piroska barátnőmet irányítjuk, aki igazából egy ilyen teljesen random karakternek indult, akit csak azért hoztam létre, mert ugye nem is olyan régen, amikor játszottam, akkor Denzel barátunk ugye, hát elhalálozott, és hát miután Denzel elhalálozott, muszáj volt létrehoznom egy új karaktert, és hát ez az új karakter gyakorlatilag csak azért jött létre, hogy leteszteljem az új számítógépemet, hogy minden működik-e rajta, de olyan jól ment a stream Piroskával, hogy most már gyakorlatilag ott tartunk, hogy Piroska igazi túlélő, akivel már lényegében a második vadásztáborban vagyok, úgyhogy Piroska abszolút túlélőképes karakternek bizonyult, úgyhogy vele folytatom egyébként a nagy kalandozásokat. És mindjárt meg is nézem egyébként, hogy mi a helyzet például a hátizsákomban, mert hogy nem is tudom, múlt héten játszottam valamikor, és tökre nem vagyok képben, hogy mi a helyzet, úgyhogy gyorsan átnézem itt, hogy mi van a hátizsákban, hogy minek van hely, meg minek nincs hely. Hát nagyon nincsen hely, azt nézem, úgyhogy majdnem maxon van a bloodbag-em. Azaz, hogy nem a bloodbag-em van ma... Oh! Pont úgy... Ó, oh, baszki! Szóval ledobott a szerver, úgy nézem, mert hogy lehet, hogy pont akkor csatlakoztam be, amikor újraindult, és hát én ledobtam a fegyvert a földre, úgyhogy most nagyon kíváncsi leszek, hogy amikor visszalépek, akkor vajon ott lesz-e a fegyver a földön. Az a jó kis longhorn, ami ott van még most ezen a képen, ugye itt látszódik, hogy ott van a képen a kezemben, de hát kíváncsi leszek, hogy amikor visszalépek a játékba, akkor is ott lesz-e. Mert hogy ez az egyetlen fegyver, amiben lőszer van, úgyhogy nem lenne jó, hogyha pont ez nem lenne nálam, miközben kalandozom. De tökre nem vettem észre egyébként, hogy egy olyan szerverre lépek be, ami konkrétan újra is indult, úgyhogy bízunk benne, hogy mindjárt visszatérhetek a szerverre, és újra folytathatom a kalandot. Nem is tudom, hogy volt-e már ilyen, hogy elkezdtem játszani, és 2,5 perccel később ledobott a szerver, mert hogy éppen újraindult, de bízunk benne, hogy minden a legnagyobb rendben lesz, és közben egyébként hatalmas nagy szeretettel üdvözlöm Rolandot, Szingont, Balást, itt van velünk Kispimasz15, és aki most hivatkozott föl, szia Kispimasz15, kösz szépen, hogy csatlakoztál hozzánk, bízom benne, hogy jól fogsz szórakozni. És közben Red Start írja a chatben, hogy szerintem a kezedben volt. Szerintem pont egyébként mielőtt kidobott volna a szerver előtte, megnyúltam az X-et, hogy kiessen a kezemből a fegyvert, úgyhogy szerintem nincs ott, csak most megtartotta még itt ez a külső kép. És közben egyébként Roland írja a chatben, hogy ott marad a fegyver a reset után is. Bízunk benne, hogy így lesz. És nézem, hogy visszajött-e már a szerverem, amin eddig voltam, de még nem. Úgyhogy még egy picit várnunk kell. Na mindegy, szóval fönn vagyok a térkép közepén egy vadásztáborban. Ezeket a vadásztáborokat mindig meg szoktam látogatni, mert hogy itt egész korrekt lootot lehet összeszedni. És nem tudom, mennyire figyeltétek ebben a 2,5 percben, amit bent tudtam maradni a játékban, hogy egészen egészen király lút volt a kórházban. Úgyhogy egy kicsit, hogyha sikerül visszalépni, akkor rendet rakok a hátizsákomban, és felszedegettem például a kötszert, mert hogy kötszerre hatalmas nagy szükségünk van, hiszen Dencel barátunk is azért halálozott el 2 streammel ezelőtt, mert hogy nem volt nálam normális fertőtlenített kötszer, és vérmérgezésben sajnos elhalálozott a kis barátunk. És újraindult a szerver, sorban állok, hogy be tudjak jutni, és közben kis Pimas írja, hogy rezetel a loot is, de nem, amikor újraindul a szerver, akkor a loot az biztos, hogy nem rezetel, tehát hogy minden ugyanúgy lesz a kórházban, mint ahogy hagytam, mikor kidobott a szerver. Tehát, hogy az újraindulás az nem jelenti automatikusan azt, hogy újfajta cuccok jelennek meg a térképen, és ahogy láthatjátok, egyébként megmaradt a fegyverem, úgyhogy minden a legnagyobb rendben. Yeah! Na! Erre a kis pisztolyra, hát nem igazán van szükségem, mert hogy lőszerem sincsen bele, úgyhogy felszedem a kötszert, meg megeszek egy húsikát, mert hogy sárgába fordult ugye a kajamutatóm, hogy megint eldobom a fegyókámot, mert hogy túlságosan tele van a hátizsákom, és falatozom egyet, hál' Istennek van műanyag flakonom, úgyhogy vizem az van, illetve hát ugye, amikor piroskával elkezdtem játszani a legutóbbi alkalommal, ami egyébként visszanézhető még a Twitch-en, illetve a YouTube-on is, akkor ettől a játék elején sikerült leterítenem egy szarvas marhát, úgyhogy van nálam kaja. Ami egyébként nem olyan rossz dolog, hogy van nálam ennivaló. És akkor most jól körbenézzük ezeket a szobánkat még egyszer. Hogy mi a stájsz. Valahol még láttam kötszert. A kötszert ezt felszedem, az összes kötszert felszedem, az összes létező kötszert. Ebből is kiszedtem a kötszert, aztán... Hát, adrenalin... Ja, nem, Efipen. Ezt soha nem szoktam használni, úgyhogy most is békén hagyom. Jó, nagyon jó. Nagyon jó, kérem szépen. Na és akkor... Pakoljunk csak ide be. Ebbe. Igen. Na szóval, mit akartam? Tudom, hogy mit akartam. Csinálni akartam még egy bloodbag-et, hogyha már ilyen jól állok vér szempontjából. Hát, ha ezúttal nem járok úgy, mint szerencsétlen Dencel esetében, hogy kapott egy bloodbag-et a kis barátunk, aztán a bloodbag tönkrement a hátizsákban. Ami hát nem volt túl szerencsés, mert hogy pont szükségem lett volna rá, be akartam magamnak adni a saját véremet, és az Istennek nem sikerült, nézem, hogy mi van, hát is kiderült, hogy a bloodbag az bizony tönkrement a hátizsákban. És hogyha úgyis itt vagyunk már a sátortáborban, azaz, hogy nem sátortábor, mindig összekeverem ezeket a szavakat, itt vagyunk a vadásztáborban, akkor ezeket az épületeket még egyszer körbenézem, hát ha találunk jófajta lootot. Itt van például egy vadászkés, mindannyian tudjátok, hogy késünk sem lehet elég. Találtam lőszert shotgunba, úgyhogy az se lenne baj, hogyha az egyik kunyhóban találnék egy fegyvert. Itt itt egy Hunter. Ó, van benne egy konzervnyitó. És hát ezt a rohadt, tehát hogy hibátlan nadrág, konzervnyitóval kérem szépen, mint a mesében. Hú, de rég volt, hogy konzervnyitót találtam a játékban. Az élet apró örömei, gyerekek, konzervnyitó. Hogy tudtam élni eddig konzervnyitó nélkül, azt mondjátok meg nekem. Hogy? Feldarabolt állatcsontokból lehet csinálni, hogyha nagyon kéne. Komolyan, lehet csinálni feldarabolt állatcsontokból konzervnyitót. Azta! Hát csak lecse... És az... Itt van egy... Hát megőrülök. Itt van egy hibátlan vadász kabát. Hát mi ez itt könyörű? Karácsony van? Vagy mi az Isten? Hibátlan vadász cuccok kerültek a karakterre. El se hiszem. Hát tiszta, és még a nap is süt. Tehát, hogy minden, már gyanúsan jól alakulnak itt a dolgok. Ilyenkor szokott az lenni, hogy lelőnek a picsába. .380-as lőszer, méghozzá 8 darab, és ez a 380-as lőszer, ez jó abba a kis pisztolyba. Ja, hogy kést lehet a csontokból, nem konzervnyitót. Na jól van, azért fura lett volna, hogyha csontokból lehetett volna konzervnyitót csinálni, na, lássuk be. Ilyen hülyén vette volna ki magát. De igazából azon sem lepődnék meg, hogyha a Daisy-ben ezt meg lehetne csinálni, hogy csontokból csinálsz konzervnyitót, tehát hogy ezen sem lepődnék meg, Isten igazából. Iránytű, arra nincs szükségünk. Hát jó. Végül is lettek tök jó cuccaim, úgyhogy nem panaszkodom. Elindulunk. Nincsenek zombik egyébként. Tehát, hogy itt vagyok már percek óta, és nem spawnoltak zombik. Ami egy icipicit fura. Itt egy serpenyő. Hát jó. Na gyerünk. Itt van a közelben ugye Stári szobor, ahol van egy kisebb katonai tábor. Oda bekommandózok. Megnézzük, hogy hátra találunk érdekességeket, aztán onnan megyek is a következő katonai helyszínre, a jól ismert kis katonai bázisra, ami ugye ott van nem messze a nagy északi reptértől, az, hogy nem az északi reptértől, hanem a pálya, mármint a térkép közepén lévő reptértől. Oda elmegyünk, aztán hogyha ott is körbenéztünk és túlélem, akkor utána megyünk a reptérre, ahol múltkor is nagyon sikeresen túléltem a zombikat, igaz nem sokkal, de túléltem a zombikat, hogy aztán Denzel barátunk annak rendje és módja szerint elpusztuljon vérmérgezésben. Azóta sem tudtam magam teljesen túltenni azon, hogy a jól felszerelt, mindennel rendelkező Denzel barátunkat egy vérmérgezés következtében vesztettük el, tehát hogy ez továbbra is nyílt sebként tátong a lelkemen, és nem tudtam magam megbocsátani, hogy nem tudtam életben tartani szerencsétlen flótást. Bízom benne, hogy piroskával ennél nagyobb szerencsével fogunk járni. Tökéletesen tiszta az égbolt, úgyhogy ha ne adj Isten, megint lezuhant le a helikopterrel találkoznánk, akkor ezt viszonylag gyorsan ki lehetne szúrni. Ugye legutóbb ugye a nagy reptéren futottam bele helikopterbe, ahol sikerült elpazarolnom hát majdnem 3 tár lőszert a zombikra, ami hát nem volt egy sikersztori, hogyha egészen őszinte akarok lenni. De hát ilyen ez. Ott van egyébként a rendőrség jobbra. Azon gondolkodok, hogy oda be menjek-e. Hiszen ott van esély arra, hogy találok shotgunt. Ami egyébként nem rossz, hogyha van az ebenél, úgyhogy teszek egy kitérőt arra a rendőrségre. Hát, ha lesz akkor a mázlim, hogy találjak egy shotit. Mert hogy közelharcban azért egy shotgunnak elég nagy hasznát tudom venni, és jól látom, ebben a városkában már megjelentek a zombik. Hopp, itt van valakinek a bázisa, figyelitek? Hoppáré! Hogy berendezte? Egyem az uzáját. Remélem nincs itt a közelben. Azért lássuk be, ezzel az egy töltényes longhornnal nem sokáig tudnám felvenni a versenyt más játékosokkal szemben. Na. Egész olcsón megúsztam a bejutást. Ezt nézzük csak, hogy egy step vest, burn, és ami rajtam van, az szintén, hát mindegy, lecseréljük. Mi baj lehet alapon? Nem volt benne semmi, ugye? Nem, mert ebbe a vestbe nem lehet pakolni cuccokat. Jól van. Na nézzük, mit rejteget még nekünk ez a rendőrség. Jó, a másik ajtó nincsen nyitva. Hoppá! Te benn maradsz, barátom. Hát itt egy SSG-80, nem tudom mi. Ez különösebben nem hozott lázba. Ellenben a zombikat sikerült ide vonzanom az épület köré, úgyhogy innen mókás lesz majd kiszaladni. De hát valamit valamiért. Nézzük, hogy hátha. És fáradozásaink meg is lett a jutalma fáradozásainknak, hiszen itt van egy shoti, ezért jöttünk. Komolyan, mint a mesében. Hát nagyon jó. Kibontjuk a lőszert. Már is egy fokkal jobban érzem magam, azt kell, hogy mondjam. Erről van itt szó, kérem szépen. Csodálatos, fantasztikus. Ez pont úgy zajlott, ahogy szerettem volna. Azért egy kicsit könnyebb szívvel indulok el a katonai bázis felé most, hogy tudom, hogyha valakivel szemtől szembe kerülök, akkor még némi esélyem is van arra, hogy lepuffancsam. Azért közelről nagyon kevés cucc bírja ki. Jó, és itt egy másik. Jön? De, ez ugyanaz. És egyébként tökéletes állapotban van. Tökéletes állapotban van a shotgununk, úgyhogy parádés. Parádés, azt kell, hogy mondjam, hogy parádés. Hopp. Rubber. Gumilövedékek, hát azokat soha nem szoktam felvenni, és most sem tervezem. És úgy látom, a tető most semmi más nem tartogatott számunkra, csak gumilövedéket. Úgyhogy el is hagyjuk a helyszínt. Csak észrevett az egyik. Na, megpróbálok egy picit variálni az inventorimon, hogy beférjenek dolgok. Mármint, hogy minimum az jó lenne, hogyha tudnék, ugye, fegyvert cserélni, és nem kéne mindig kiejtenem a kezemből azt, ami éppen nálam van. Azt nézem, hogy... Nagyon jó. Mi a helyzet ezzel? Ezt az elemet, ezt elengedjük. Erre a késre sincsen szükségem. Szia, Rory! Köszi szépen, hogy benéztél, és utólag is nagyon szépen köszönöm a legutóbbi feliratkozást, amit megcselekedtél legutóbb, úgyhogy utólag is nagyon szépen köszönöm, hogy ismét feliratkoztál a csatornára. Nagyon jól esett, és bízom benne, hogy ma este is jól fogod itt élvezni, érezni magad itt köreinkben, piroskával zajlik éppen a túlélés. És hál' Istennek most már be tudom rakni a fegyvert. Be tudom rakni a fegyvert a hátizsákomba, úgyhogy jók vagyunk. Jók vagyunk. Úgy terveztem egyébként, hogy ma ilyen 7 óráig fogok streamelni, mert hogy délelőtt dolgoztam, megint 6-tól 2-ig ügyeletes voltam, úgyhogy nem vagyok a legkipihentebb, mert nyilván mikor sikerült ügyeletet szereznem, óraátállításkor, mikor kevesebbet lehet aludni, úgyhogy... Nagyjából ilyen 3,5 órát sikerült aludnom éjszaka, ami hát barátok közt is igencsak kevésnek számít, úgyhogy nem vagyok a toppon jelen pillanatban, de ettől függetlenül úgy döntöttem, hogy mindenképpen 2 óra streamet beszorítok a mai napba, ha már vasárnap van, meg van időm alapvetően, meg minden, úgyhogy... Úgyhogy este hétig megpróbálom életben tartani piroskát. Azt nézem egyébként, hogy jó irányba jövök-e. Vagy mi van. De azt hiszem, hogy igen. Hát bizony-bizony, szegény Denzel. Épp az előbb mondtam a többi nézőnek, hogy még nem sikerült teljesen kihevernem Denzel elvesztését. De hát ha Piroska tudja velünk felettetni Denzel emlékét. Piroska egyébként onnan kapta a nevét, hogy a random karaktergenerátor piros pólót aggatott a női karakterre, akit irányítok, és hát rendkívül kreatívan ebből született a Piroska név. És igen, jól van. Megnyugodtam, hogy jó irányba jövök. Kibukkanok a bozót mögül, és ott van előttünk az a kis katonai tábor, ahol reményeim szerint találunk valami használhatót. Legutóbb ugye itt futottam bele egy másik játékosba, akit megpróbáltam levadászni kevés sikerrel, ugyanis magamra húztam egy csomó zombit. Nem volt egy sikersztori. Viszont legalább életben maradtam, tehát hogy ennyi előnye mindenképpen volt a dolognak, de rendkívül hatalmas nagy magabiztossággal elindultam, hogy na majd most én lepadászok egy másik játékost, aki velem hasonlóan éppen lootolta ki a katonai tábort, és hát nem emlékszem, mármint, hogy ugye abban nem voltam biztos, hogy észrevette, mikor elkezdtem közeledni felé, de nyilván elkezdtem lövöldözni a zombikra, amit aztán nyilván biztos, hogy meghallott, és ha minden igaz, akkor ugye elmenekült onnan a helyszínről. Aztán később találkoztunk megint egy játékossal, akit messziről láttunk szaladni, és akkor felmerült bennem, hogy lehet, hogy ugyanazt a játékost láttam még egyszer, de emlékszem, hogy abban a streamben többet nem találkoztunk másokkal. Denzel halálát egészen más okozta, nem egy másik játékos. És akkor most itt körbe szaglászunk. Egyelőre itt sem látok zombikat. Ja de, jó. Ott vannak a zombik. Nem azt mondom, hogy megnyugodtam. De vannak zombik. Szia Szesze, köszi szépen, hogy benéztél. Jó szórakozást kívánok a ma délutáni streamhez, amiben Piroskát irányítom. És itt vagyunk éppen egy kis katonai táborban, és abban reménykedek, hogy jófajta cuccokkal fogunk távozni, illetve életben maradok. Oh. Nincsen nálam ez, nincsen, nem készítettem be kést. Az inventorimba, amit most pótolok, és megpróbálom leszúrni ezt a zombit, mert hogy van rajta ugye hátizsák. Assault backpack. Damaged. 42-es. Mennyi fér? Ó, ez az, viszont az enyém 60. Nem, ezt a hátizsákot egyelőre nem cseréljük le, mert nem férnék el abban a pici hátizsákban, basszus. Nem baj, egy zombitól is. Hoppá! már most látom, hogy itt valaki járt előttem, ugyanis itt van egy papírlap, ami azt jelenti, hogy valaki kibontott itt egy adag lőszert. Táskázózónál volt lőszer valóban, volt nála lőszer, de nincs nálam most olyan fegyver, amihez az a lőszer jó lenne, és helynek meg hiány vagyok. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy azt most ott hagyom. Ezt a tárat felveszem. Hát, ha találunk valamit, amihez használni lehet, és érdemes résen lennem, mert hogy nem olyan régen volt itt valaki. Igazán lehetne cetliken üzeneteket hagyni másoknak. Egyébként azt hiszem, hogy volt egy olyan verzió a DayZ-ben, amikor lehetett üzenetet hagyni, mert hogy azt hiszem lehetett tollat találni. Lehetett tollat találni a játékban. Most azt lehet, hogy ezt álmodtam, de hogy itt tökre az rémlik, hogy lehetett a papírra írni. Tökre, óha. Látjátok, itt is két papír a földön. Valaki talált magának lőszert. Eddig nagyon jó. Mármint, hogy életben vagyunk. Nem húztam magamra a zombikat. Hopp, itt is van kettő. Ó, nem áll. Fussál már, kis barátom. Mit csinálsz? Megállsz, baszdmeg, nézelődni. Na hát. Ez volt. Én is kibontok már akkor egy lőszert. Ezen nem újjon. Most már csak egy glockot kéne találni, mert belerakom ezt a tárat. De legalább kötszerben nem szenvedek hiányt. Azt hittem bejön, de egyelőre nem. Hát ezt nagyon csúnyán bekaptam. Hogy hátba vágott a kemény zombi néni. Vagy zombi bácsi. Szevasz kokanoid, köszi szépen, hogy benéztél. Egyelőre csak piroskánk van, farkasaink nincsenek, hál' Istennek. Nagyszerű füleik vannak ezeknek a zombiknak, hogy kinyitsz egy ajtót, és azonnal jönnek. Itt van ugye még egy kórház a közelben. Azt is meg kellene látogatni. Ó, az Isten verjen meg. Azért most ez egy picit a frászt hozta rám. Masri, szia! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma délután. Jó szórakozást kívánok a mai streamhez. Amiben éppen katonai zombik elől menekülök. Lelkesen. Hát, hogy áll a zombi vadászat? Egyelőre a zombik vadásznak rám, és nem fordítva. Úgyhogy volt már ennél jobb, de volt már rosszabb is. Úgyhogy Isten igazából nincs okom panaszra. Sikerült elég messzire elcsalnom ezeket a katonai zombikat. Remélem, hogy mindjárt így meggondolják magukat és visszamennek a helyükre. Én pedig folytathatom az utamat. A katonai bázis felé. Amit kiszemeltem magamnak célpontként. De itt mondjuk tényleg el ne felejtsem, hogy nem felejtem el nyilván, de hogy itt van egy... itt van egy nagyszerű kórház is. Amit érdemes lehet meglátogatni. Most abban bízom, hogy most már. A Vidám Parkot érdemes megnézni, azt mondja. Azt mondja Roland, mit lehet találni a Vidám Parkban? A búcsúban, ahogy itt Szláviában mondják. Sisak. Oh, ja, itt van a katonai zombi, basszus. Hogy elkóborolt? Ne. Itt egy távcső. Ha ő arra, akkor én erre. Na, ott a kórház. Úgyhogy megközelítjük a kórházat. Igen, itt ilyen egy vidám park, kicsit lehangoló a vidám park, azt kell, hogy mondjam. Valószínűleg látott már szebb napokat. Ez a kis mini vidám park. Nekem mindig a falusi búcsúk. Jó, op. Megszakadt a kapcsolat a szerverrel. Ha. Hát ez most már a második eset, hogy ledobott a játék. Megint gevasz van a wifi-vel vajon? Érdekes. Na mindegy, úgy látom, hogy enged visszacsatlakozni, úgyhogy nem tudom. Nem tudom, hogy mi történt, de hogyha minden jól megy, akkor most szépen visszamegyünk. Azért lehet különbség egyébként a streamben, meg a játékban, mert hogy veszetéken streamelek, tehát hogy a laptopba be van dugva az UTP kábel, az Xbox viszont csak Wi-Fi-n keresztül kapcsolódik a hálózatomhoz. Úgyhogy ha elmegy a Wi-Fi-n, tehát hogyha valami gebasz van a Wi-Fi-vel, akkor le tud dobni egyébként a játék. Egyébként nem tudom, nektek feltűnt-e, de hogy újabban rendszeresen dobja ezeket a csomagokat a játék. Ezeket a kis izéket. Minek hívják ezt? Első segély csomagokat. Tehát, hogy... Ó, itt vitamin. Ó, gázmaszk. Na jó, akkor nézzük, hogy mire nincsen szükségem. Jó, ezek nélkül egyelőre megleszek. De a gázmaszkot azt fel kellene venni. Meg a vitamint is. Bloodbag-en van 2. Nyilván megyek majd még kórházakba. Mit hajítsak el? Hát ez nincs, ezém. Ez sincs. Vagy várjunk, csak ez milyen lőszer volt, Ácsi? Nem, ez nem olyan lőszer, ami használható számomra. 308-as az kell a fegyverembe, ami nálam van. Jó. Átpakolunk ide. Ezt is átpakoljuk ide. Még mindig van hely. Nincsen hely az át között izének. Hát igazából egyelőre csak azért akarom felvenni a gázmaszkot, mert hogy ez korábban már mentette meg az életemet, hogy volt nálam gázmaszk, és ki tudtam szaladni egy gáztámadás alatt álló helyről, úgyhogy azért fontos most nekem ez az, hogy legyen már nálam megint gázmaszk, hogyha ne adj Isten megint megtörténik, hogy éppen vagyok egy városkában, amit lebombáznak, akkor legalább kiszaladni ki tudjak. De egyébként azt nézem, hogy itt a nadrág. Itt is nadrág volt? Ja, MB-t. Van nálam már. Hát, igazából úgyse fogok most gázfelhőbe bemászkálni, attól még nagyon messze vagyok. Inkább legyen nálam elég kötszer. Majd keresgélek gázos cuccokat, hogyha már összeszedtem a lehető legnagyobb hátizsákot. Maszhoz kell egy szűrő, és igen, tudom, hogy kell a szűrő. De hát majd szűrőt találunk a maszkba előbb-utóbb. Úgy lettet ránk is. Most már van egy egész levél. Még vitamin? Hát megőrülök. Mennyire király már egyébként a loot ebben a kórházban? Már nem azért. És ráadásul ez tele van. A másik is tele volt, nem? Nem. Ó, hogy elfér benne 18 darab. Hát mekkora menő már. Hé, mi? Aha. Mondjuk... Nem hagyjuk itt a két tetrát. A legutóbbi vérmérgezés után nem hagyjuk itt az antibiotikumot. Jó van, ez egyébként egészen jó kör volt. Közben Roland írja csebbe, hogy a multivitaminba egy csomagba 50 darab fér. Az király. Szerintem még soha nem volt ennyi multivitaminom. Ott van egy mentős zombi, azaz, hogy ápoló zombi. Mennyi az esélye szerintetek, hogy lesz nála egy szűrő? Valójában valószínűleg nulla, de hát mit veszíthetünk azzal, hogy megpróbáljuk, nem igaz? Csókolom! Nincs nála semmi jellemző. Hú, hirtelen azt hittem, egy másik játékos szalad előttem, de csak fürge zombi. Fürge zombi lábak, súlanó kis árnyak. Hip-hop, jön zombi. Lehet, hogy csak ki kéne kerülni, nem? Fogadjunk, hogy észrevesz. Ezek ilyenek. Hát persze. És nem volt nála semmi. Ezek a rendkívül irigy zombik, komolyan mondom. Na, te is. Na. Jól van, úgy nézem egyébként. Jó, a gatyám egy picit már leromlott, de hál' Istennek a felsőm az még mindig tökéletes állapotban van. Szöges drótot lenne jó találni, és akkor meg tudnám csinálni a szöges drótos baseball ütőt. Hogy azzal ápolgassam le a zombediket. Na gyerünk, akkor irány a katonai tábor, katonai létesítmény, ami itt van a közelben. Nézzük csak, mennyi az idő. 50 perce tart a stream. Még legalább egy óráig tudok kalandozni. Emlékeztek, amikor legutóbb erre jártam, akkor itt vettem észre, hogy valaki fut előttem be a susnyásba. Kiabálni, de hál' Istennek ez az eső, ez nem tartott valami sokáig. Lesz, de benézünk, hát ha találunk valamit, valami hasznosat, aztán gyakorlatilag egy ilyen 3-4 perc kutyagolásra vagyunk egyébként a katonai bázistól, ahol legalább 4 barak várja, sőt, igazából 5, meg néhány konténer, meg egy főépület, hogy körbejárjuk. Hát egy távcső van itt, amire az égvilágon semmi szükségem nincsen, meg be sem fér egyébként szerintem most a hátizsákomba, úgyhogy megyünk tovább. Az erdőn belül is egy házikó. Ezt is megvizsgáljuk, ki tudja. Hát, ha lesz benne például egy bakancs, mert hogy kellene egy új lábbeli is. Aztán néha itt szoktak vadászcuccok esni. Nem, egy Hunter Pence van itt egyébként, és tökéletes állapotban van. Hát komolyan, mekkora mázlin van már. Mekkora mázlin van. Nagyon jó, nagyon jó. Gyorsan lecseréltük azt a kissé viseletes nadrágot egy tökéletes nadrágra. Azért jók ezek a vadászutcok, mert ezeknek a legjobb a hőtartása. Ennél már csak az a katonai jacky jobb, amit néha szoktam találni. A szerencse fia, vagyis lánya ez a piroska. Igen, egyébként tényleg azt tudom mondani, hogy piroskának eddig iszonyatos nagy mákja volt. Úgyhogy remélem, hogy kitart. Kitart a mázlia a folytatásban is. Tök jó lenne, hogyha ezen a katonai katonai helyszínen is legalább olyan lootot találnánk, mint amilyen a kórházban volt. Mármint, hogy minőségre. Nyilván a katonai helyszínen nem gyógyszereket fogunk találni, meg kötszer, de hogy így nem bánnám, hogyha egy gépkarabélyt sikerülne fölpattintani piroska hátára, vagy találnánk egy ajgát, ami egy 5 fokkal jobb shotgun, mint ami éppen nálam van. Nem akarok telhetetlen lenni, de na, mégiscsak azt szeretjük, hogyha rendesen fel van szerelve a karakter mindenféle halálosztó eszközökkel. Már látom is a következő vadásznest. Célirányosan haladunk. Hát ha megint lesz olyan mázlink, hogy már itt ezen a katonai bázison megtalálom majd az éjjellátóhoz néhány alkatrészt. Mert hogy előbb-utóbb le fog menni a nap, és hát azt nem szeretjük, mikor lemegy a nap, mert nem láttak semmit a játékból az égvilágon. Úgyhogy szurkoljatok, hogy legalább akkor a szerencsénk legyen tényleg pirossal, mint az elmúlt 50 percben. Természetesen egy nagyobb hátizsák sem lenne rossz. Egy jó 90-es katonai hátizsák, hiszen azt szeretjük. Meg egy mellény, amiben szintén lehet pakolni, ezért még van hová fejlődni. Nézd már, és itt is van egy katonai nadrág. Ráadásul terepszínű. Viszont ez nincsen tökéletes állapotban, úgyhogy itt hagyjuk. De hogy ruhában? Úgy látom, hogy egyébként ruhában ez a szerver, ahol most játszom, ez elképesztően nagy lelkű. Közben szerencsétlen piroska átázott, úgyhogy még előbb-utóbb energiát kell fordítanom arra is, hogy valahol megszállítkozzak, hogyha túl leszünk itt ezen a katonai bázison. Itt nyilván nem fogok begyújtani, mert az nem lenne túlságosan okos lépés, hogyha itt kezdenék el tüzet rakni egy katonai bázison, de hogyha ezt körbe jártam, akkor utána lehet, hogy elkutyagolok valami közeli településre, ahol megszárítkozom, mert borzasztóan szomorú lennék, hogyha megint egy betegség miatt veszítenék el egy karaktert. Mondjuk most megfázás ellen majdnem van mindenünk, de na, ne kísértsük a sorsat, nem igaz? Nyitva van a kapu, úgyhogy nem én leszek itt ma az első vendég. De ez nem szegi kedvünket természetesen. Kaja! Na, hát ha már így alakult, és nem félül a hátizsákban ez a kaja, akkor legyen az, hogy megeszem itt helyben. Legalább egy kicsit feltöltjük a tartalékokat, mármint hogy kaja szempontjából. Jó étvágyat, piroska. Fogyaszd egészséggel a békönt. Nagyszerű. Hidratált is. Energiát is ad. süti. Mehetünk átnézni. Mehetünk átnézni a konténereket. Már látom a zombikat. Vannak szép szemmel. Hát egyelőre próbáljuk meg ezt a lopakodó stílót, de szerint ponton biztos, hogy szaladnom kell. Nem látok senkin hátizsákot, pedig itt valószínűleg akkor tudok magamnak hátizsákot szerezni, hogyha leszúrok valakit. A Rory egy kicsit nincs itt, és már is elkezd esni az eső. Hát igen, lássuk be, tehát hogyha valamit ebben a játékban nem lehet megúszni, akkor az az eső. Gondolom, hogy itt az épületen belül vannak zombik. Aha, figyelitek? Itt valaki járt előttem, és itt haigálta el a cuccait, amire nem volt szüksége. Tehát, hogy itt egy teli tár. Kíváncsi vagyok, hogy mire cserélte le, hogyha úgy érezte, hogy ezt itt hagyhatja. De úgy látszik, hogy valaki folyamatosan előttem van egyébként. Hallottátok? Valahol a távolban. Szerintem ledobtak egy izét, ledobtak egy gáztámadást. Aszta! Nem is látom egyébként a földön ezt a rengeteg cuccot, amit itt hagyott. De hogy egy valak tár. Nyilván ez a fegyver sem csak így ide spónolt, hanem ezt is itt hagyta szerintem ez a valaki. Na nézzük, mit tartogat számunkra ez a barak. Egyelőre nem sok jót. Jó. Oké, tehát hogy így, mi az Isten? Négy darab Baraka Site van egyetlen egy épületbe. Sehol semmi izgi. Hát komolyan már. Sziasztok, srácok! Legalább a kedvenc símaszkomat megtaláltam. Legalább ennyivel beljen vagyunk. Ha, itt egy kötszer a földön. Hát az sem a játék dobta le ide, az egészen biztos. És itt van egy rope belt, ami szintén, úgy látom, valaki itt cserélte le a izéjét, a saját. A saját rope beltjét, egy sima beltre, azt gondolom. Valakinek szedem föl az elhagyott cuccait konkrétan. Tehát, hogy valakinek a nyomába járok, és így szépen folyamatosan szedem föl az általa elhagyott cuccokat. Fegyvert, övet. Akkor még hálás is lehetnék neki. Bekötözte magát, és itt hagyott egy negyed kötszert. Na. Hopp, hopp, hopp. Ja. Kombat, bár mondjuk, az pont akkora, mint amikor rajtam van, csak jobban néz ki. Milyen állapotban van? Nyilván ramagy. Így van. De hát van szikszalagunk, kérem. Megszereljük. Sőt, meg is lehet varni. Hát nagyon jó. Jó, damaged. Na még egyszer. Még egy kicsit varrosgatunk, mert természetesen ehhez is értünk, a varráshoz. Piroska, igazi háziasszony. Süt, főz, var, zombikat gyilkol. Amit akartok. Kezd. Kezd egyébként egészen korrekt lenni pirosunk. Már ami a felszerelését illeti alapvetően. Itt egy combat helmet. Jobb, mint a semmi. Nem ez a kedvenc fejfedőm, de hát... Hát, ha lepattannak majd a fejem irányába küldött golyók róla. Na, és még mindig van egy épület, amit át tudunk nézni. Hoppá! Ott egy zombi, akin izén van, akin van. Na, őt kellene majd megkéselni, mert hogy van rajta mellény. Na hát, hogyha ez nem... Most magamra húztam az összes létező zombit. Ó! Hátizsákos zombi is van. Hogy gyülekeznek itt szépen. Legyen az üzájuk, nem? Ott van a kis barátom, akiről le kéne szedni a golyóálló mellényt, a plate armort. Milyen jó a háttérben ez a hörgés. Nyugodjatok meg. Nem, nincs nálam gránát, nem szoktam. Egyáltalán nem szoktam felszedni egyébként a gránátokat, és nem is szoktam használni őket. Hú! Ez igen. Ez, hát hogy is mondjam. Ez így nem jó. Ez így nem jó, mert hogy most be vagyok zárva zombikkal a konténerbe. Hát, hogy is mondjam, nem annyira szerencsés felállás ez. Meg kíváncsi vagyok, hogy mondjuk hál' Istennek van nálam shotgun, mert hogy most kiesett a kezemből a gépfegyver, az egész biztos. Bízom benne, hogy nem vérzem. Egyelőre még élek, csak eszméletemet vesztettem. Oh. És kiestem a konténerből, nagyon jó. Akkor most megint elkezdhetek magamhoz térni. Istenem. Jaj, kim vagyunk. Legalább nem vérzek. Jó, oké, tönkrement a izé. Nem, csak badly damaged. A vest. A vest felfogta a javát, hál' Istennek. Visszavesszük a fegyvert. Mekkora mázli? A West felfogta a javát a támadásnak. Meg lehet javítani? Nem. Hú, piroska mázlia. Piroska mázlia kitartott, azt kell, hogy mondjam. Piroska mázlia kitartott itt a konténerben is. Tehát, hogy még csak nem is vérzem. Ami azért... Oké, az életerőm egy kicsit lecsappant, de az majd visszatöltődik szépen. A zubbonyom egy kicsit leamortizálódott. De viszonylag egész olcsón megúsztam. Itt kóricált még. Közben leszállt az este. Ez az, hogy már fél homály van. Ó, basszus. Megint sikerült belefutnom egybe, mert éppen fél lábban kin voltam a gebaszból. Erre nem ott sántikál egy? Igen, bandage-ből nincs hiány, arra figyelek a legutóbbi karakter óta, hogy bandage az legyen rendesen. Mert hogy ezen múlt szerencsétlen karakteremnek a sorsa legutóbb. Istenit! Basszus! Tök jól hallottam pedig! Basszus! Tök jól hallottam, hogy valaki zombikkal küszködik. Mert hogy valakire rámozdult az egyik zombi, nem rám. Hú! Hú, basszus! Na jól van! Hát, igen. Ketten is voltak. Azt nem tudom. Én egyet vettem észre, aki lepuffantott. De tényleg, tehát, hogy hallottam, hogy valakire rámozdult egy zombi, de nem én voltam az. Úgyhogy, hát, piroska szerencséje eddig tartott, és hát egy picit szomorú vagyok, mert egy piroska egész jó karakter volt, de majd nem tudom. Legközelebb akkor jobban fogok figyelni a következő piroskára, mert hogy ha már így alakult, hogy szerencsétlent lepuffantották, akkor viszont ma este nem kezdek bele egy új karakter elindításába, hanem majd a következő streamben akkor ismét egy teljesen szűz versenyzővel fogjuk folytatni a túlélést. Hát szomorú vagyok. Piroska nagyon sokáig nagyon jól bírta, de majd akkor legközelebb ennél is remélhetőleg szerencsésebbek és ügyesebbek leszünk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki csatlakozott hozzá ma este erre a másfél órás streambe, amiben próbáltam legjobb képességeim szerint életben tartani a karaktert, de sajnos arról nem számítottam. Mármint, hogy nem számítottam, azért mindig számítok rá, hogy belefutok másik játékosokba, de most sikerült megint egy másik játékosnak lecsapnia rám, úgyhogy Piritől elbúcsúztunk, és találkozunk legközelebb is, hogyha esetleg valaki még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, akkor itt a soha vissza nem térő lehetőség, beraktam a linket a csetbe, a Discord szerverre fogom megírni, hogy mikor lesz legközelebb Daisy. Valószínűleg a következő stream egyébként szerdán lesz, amikor ismét beszélgetés lesz Csocsóval, úgyhogy úgy készüljetek, és szerintem pénteken vagy a hétvégén fogok legközelebb leülni a Daisy elé, hogy aztán most megint egy friss karakterrel vágjak neki a túlélésnek. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem vasárnap délután. További kellemes hétvégét kívánok erre a pár órára, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Legyetek jók, sziasztok, még indítok egy raidet, mielőtt végleg eltűnnék. Találkozunk legközelebb is. Hello, Kapp!